ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद् चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें खेड़भंगवादी ने जो कहा था पूर्व में 1021 पृष्ठ में जो कहा था, क्षणभंगवादी ना उत्तम अनुद्य क्षणभंगवादी सभी हैं बौद्धों में, एक तो शून्यवादी है, बाकी सबके सब क्षणभंगवादी हैं, चाहे विज्ञानवादी हो चाहे बाह्य पदार्थवादी हो, सौत्रांतिक वैभाषिक और योगाचार तीनों क्षणभंगवादी हैं। माने उत्पन्न होता है नष्ट होता है साथ साथ, जिस क्षण में उत्पत्ति क्रिया उसी क्षण में विनाश क्रिया, ऐसा मानते हैं, चाहे विज्ञान हो चाहे घटादि विषय हो, उनकी मान्यता ऐसी है। तो उन्होंने जो कहा था 1021 पृष्ठ में कहा था, उसको अनुवाद करके यहाँ प्रतिविज्ञा के विरोध से निराकरण करते हैं। माने घटादि विषय जो है ना क्षणिक नहीं है, क्षणिक होने पर प्रतिविज्ञा नहीं होती है, वही यह है ऐसे ज्ञान नहीं होगा। वह माने पूर्व देश में कहीं पूर्व काल पूर्व देश को ग्रहण करता है, और यह माने वर्तमान देश वर्तमान काल को ग्रहण करता है। तो ये पूर्व काल और ये तत्काल को छूने वाला कोई होना चाहिए, नहीं तो कैसे प्रतिविज्ञा होती। सही तदेव इदम ऐसा ज्ञान होता है, वही यह है ऐसा ज्ञान होता है। तो घटादि विषय को कैसे क्षणिक सिद्ध किया जा सकता, यदि क्षणक हो तो प्रतिविज्ञा नहीं होनी चाहिए, यही कहना है। क्षणभंगवादी ना उत्तम अनुद्या कहाँ कहा था, 10:21 में कहा था, अनुवाद करके प्रतिविज्ञा विरोध है ना, प्रतिविज्ञा का विरोध होगा क्षणिक बात मानने पर, यही विरोध खंडन करते हैं। क्या यद उक्तम कहा भाष्य में, यद तो उक्तम जो क्षणभंगवादी ने जो कहा था, वह सालों को अन्यश्च अन्यश्च घटो जायते इति तदसत, आलोक सहित घट, घट को प्रकाश करने वाला अन्य कोई आलोक नहीं, आलोक सहित घट अन्यश्च अन्यश्च घटो जायते, प्रत्येक क्षण अन्य अन्य घट उत्पन्न होता है, पूर्व क्षण का घट दूसरा, अब का घट दूसरा, प्रत्येक क्षण विषय की उत्पत्ति होती है, घट तो उत्पन्न होता रहेगा, पहला क्षण वाला फिर दूसरा क्षण वाला धारा चले, किंतु एक ही घट था ही नहीं है, कोई भी विशेष था ही नहीं है, क्षणिक है, ये उन्होंने कहा था। तत् असत, वो ठीक नहीं, वो मिथ्या है, उनके बारे में मिथ्या है। क्यों, यदि प्रत्येक क्षण घट की उत्पत्ति होती हो तो तदेव इदम ज्ञान नहीं होगा, सएव घट अयम घट सएव ऐसा ज्ञान नहीं होता। प्रतिविज्ञा तत्ता और इदंता को स्पर्श करने वाले ज्ञान को प्रतिविज्ञा कहते हैं। तत्तेदंता, तत्ता माने वो काल, वो देश, दूर दूर देश दूर काल, और ये तत्व माने वर्तमान काल। तत्ता और एदंता, तत्व में रहेगा तत्ता कल प्रत्यय करने पर, और इदम में रहेगा इदमता, तत्ता और इदंता को माने जोड़ने वाला जो ज्ञान होगा उसको प्रतिविज्ञा कहा जाता है, ये कहना। तद असत बोल दिया। क्षणांतरे भी अन्य क्षण में भी देखो, अगर क्षणिक हो तो दूसरे क्षण में घट का ज्ञान नहीं होना चाहिए। क्षणांतरे भी सैव अयम घट इति प्रतिविज्ञा, ये प्रतिविज्ञा होती है अन्य क्षणों में भी, जिस क्षण में उत्पत्ति आदि है उसके अन्य क्षणों में सैव घट ऐसे ज्ञान होता है, मतलब प्रतिविज्ञा होती है, वही यह घट है ऐसा ज्ञान होता है। यदि क्षणिक हो तो घट तो नष्ट हो गया, फिर किसके साथ प्रतिविज्ञा होगी, वही यह ऐसे ज्ञान नहीं हो सकता। क्षणांतरे भी सैव अयम घट इति प्रतिविज्ञा, ऐसे प्रतिविज्ञा होने से उनका कहना ठीक नहीं है, प्रत्येक वस्तु को क्षणिक मानते हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है। यद उक्तम में दो नंबर टिप्पणी है ना, वो तो नंबर दे दिया, 10:21 पृष्ठ है, ये पृष्ठ संख्या में ये कहा था उन्होंने, सालोक आलोक सहित घट प्रत्यक्षण उत्पन्न होता रहता नष्ट होता रहता कहा था, उसका उत्तर यह है यहाँ। सादृश्यात् प्रतिविज्ञानम कृत्वोत्थित कृत्वोत्थित केश नखादिशी चेत, पूर्वादि बोलता है महाराज जैसा घट पहले था ना वैसे घट उत्पन्न हो गया, सादृश्य के बल पर वहाँ पर प्रतिविज्ञा हो रही है। वास्तव में दूसरा घट नहीं है, दूसरा घट उत्पन्न होता रहता है किंतु पूर्व घट जैसा ही ये घट है, सादृश्य के कारण प्रतिविज्ञा होती है, प्रतिविज्ञा सादृश्य के बल पर है ये कहता वो। एक असादृश्यात् प्रतिविज्ञानम मरे सैव घट, ऐसा जो प्रतिविज्ञा हो रही है ना वो सादृश्य के बल से हुआ है, वैसा ही घट उत्पन्न हो गया जैसे पहले था, इसलिए सैव भ्रांति है ये वो बोलता है। प्रतिविज्ञात कृतोत्थित केश नखादिशु इव इति चेत कहा, काट का माने काटने पर जो निकला हुआ केश आदि होता है नख होता है उसमें वही नख है वही कैसे ज्ञान होता है क्या होता है, किंतु कटा हुआ अलग है और ये अभी जो वर्तमान में निकला हुआ है अलग है, वो पृथक में भी अपृथक बुद्धि हो जाती है, प्रतिविज्ञा हो जाती है कैसे, सादृश्य के कारण होता है कैसे, कृतोत्थित माने कृति छेदने धातु है, कृत उत्थित कटने के बाद में जो निकला है केश आया है, केश नखादिशु कटे हुए केश है अथवा नख है मैं कटा और फिर दूसरा निकला हुआ यहाँ, इसमें जैसे प्रतिविज्ञा होती है वही यह करके प्रतिविज्ञा होती है ना, सादृश्य का कारण है वो, घट में भी ऐसा ही है जैसे कटे हुए में अलग है वो भिन्न में, कटा हुआ अलग है यहाँ शरीर में जो अलग होता है फिर भी वही प्रतिविज्ञा होती है, सैव अयम केश सैव अयम घट इत्यादि हो जाती है, नखा नखादि में तदेव एदम नखम इत्यादि हो जाता है, इसी प्रकार यहाँ भी सैव घट भी ऐसा ही है, सादृश्य के कारण प्रतिविज्ञा हुई, वास्तव में प्रतिविज्ञा नहीं हो, ये बौद्धों ने कहा माने प्रतिविज्ञा जो होती है भ्रांति है, सादृश्य के बल पर हुआ है, वास्तव में प्रतिविज्ञा नहीं है, वही घट नहीं होता, ये कहा। उत्तर देते हैं आगे, सादृश्यात् दो नंबर टिप्पणी, तीन नंबर टिप्पणी में कहा सादृश्याद इत्यादि स्वयं घट इति प्रतिविज्ञा, जो स्वयं घट जो प्रतिविज्ञा होती है भिन्न होने पर भी अभिन्न बुद्धि हो रही, क्यों, सादृश्य के बल पर, ये बौद्धों ने कहा स्वयं घट इति प्रतिविज्ञा सादृश्य निबंधरा, सादृश्य मूलक है वो प्रतिविज्ञा, सादृश्य मूलिका है प्रतिविज्ञात, वही अनुमान देते हो स्वयं घट इति प्रतिविज्ञा ये पक्ष है, सादृश्य निबंधन सादृश्य निबंधरा ये साध्य है, और प्रतिविज्ञात्वात् प्रतिविज्ञात्वात् प्रतिविज्ञात्वात् कहा यह है हेतु, कैसा दृष्टांत क्या है, कृतोत्थित केश नखादि तत् ये कह दिया, काट कटा हुआ निकला हुआ केश है, कुछ कट के बाहर हो गए कुछ यहाँ बचे हैं, जो बचे उसमें वही बुद्धि होती है सादृश्य के बल पर है, वही केश नहीं है ये, वो तो कट गया पहले वाला, किंतु उसी प्रकार कृतोत्थित केश नखादि प्रत्यय प्रतिविज्ञावत, जैसे कट करके निकला हुआ और शरीर में जो पड़ा हुआ उसमें जैसे प्रतिविज्ञा होती है माने भिन्न होने पर भी अभिन्न हो रही सादृश्य के बल पर, ठीक इसी प्रकार स्वयं घट आदि पर वैसा ही, वास्तव में होना संभव नहीं है प्रतिविज्ञा हो रही, भ्रांति है वो, बहुत बोलता है क्यों, वो घट तो नष्ट हो गया, वर्तमान वाला अलग पहले वाला घट अलग, प्रत्यक्षण घट बदल रहा है, तो प्रतिविज्ञा नहीं होनी थी किंतु सादृश्य बल पर होना मिथ्या है वो, ये बौद्धों का कहना है। कहा सिद्धांत कहते ना ऐसा नहीं है, सादृश्य के बल पर नहीं कहा, तत्रापि क्षणिकत्व से असिद्ध होता पहले बोल दी, केश नखादिशु अभी तत्रापि जो मैंने कृतोत्थित केश नखादि है, केश है नख है जो काट कटा हुआ और वर्तमान वाला दो में जो प्रतिविज्ञा हो रही है ना वह क्षणिकत्व नहीं है वहाँ, ऐसे सिद्धांत ने कहा तुम्हारे यहाँ जैसे क्षणिकत्व है वह उस केश में नख में क्षणिकत्व नहीं है, तत्रापि माने केश नखादिशु अभी ऐसा ही है, कृतोत्थित केश नखादिशु अभी टिप्पणी का भी कहा, दो में कहा असिद्धत्वात् असिद्ध है माने क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं है वहाँ, ये सिद्धांत ने कहा असिद्धत्वात् में टिप्पणी, तथा च सादृश्यात् न च केशादौ सैव अयम इति ई क्षण ई क्षण विभाव, इसलिए वहाँ पर क्षणिकत्व के अभाव होने से सादृश्यात् न केश नखादौ सैव अयम इति ईक्षण ईक्षण कहा, सादृश्य के बल से नहीं है वो केशादि में सैव अयम इति जो ज्ञान होता है प्रतिविज्ञा होती है सादृश्य के बल से नहीं है, वो थाई पदार्थ है वो, ये सिद्धांत ने कहा ईक्षण दर्शन वो जो दर्शन होता है वो मैंने क्षणिकत्व तो असिद्ध है वहाँ केश में और नख में कहा। दूसरी बात जाति एकत्व, अच्छा वहाँ जो प्रतिविज्ञा होती है ना सएव अयम केश तदेव इदम नखम इत्यादि जो पृथ्वी कट कटा हुआ कुछ जग गया कुछ बचा हुआ उसमें जो ऐसा ज्ञान होता है जाति एक है। यहाँ क्या है केशत्व तो जाति एक है घटत क्या है नखत्व तो जाति एक है। जाति के कारण पृथ्वी क्या हुआ वो जाति तो नाश हुई नहीं माने नख कट के गया बचा हुआ भी है वहाँ बैठी है नखत्व जाति क्या बैठी नख में बैठी है जाति के बल पर हुआ पृथ्वी का सिद्धांत कह रहे हैं जाति एकत्व जाति एक होने से कृत्व कृत्येशु पुनरुत्थितेशु जा माने कटा भी है और फिर दोबारा निकला भी है जो केश अथवा नख ये दोनों में कटा हुआ अंश है और ये पड़ा हुआ अंश है दोनों में केश नखादिशु ऐसे केश और नखादि में केश नखत्व जाते एकत्वात् केशत्व जाति नखत्व जाति एक होने के कारण जाति तो एक ही है चाहे कटा हुआ अंश हो चाहे बचा हुआ अंश हो जाति तो एक ही है। जातेर एकत्वात् केश नखत्व प्रत्यय वह केशत्व नखत्व प्रत्यय ज्ञान हो जाता है ये केश है करके ज्ञान होता है। तन निमित्तो अभ्रांत है वह जाति निमित्तक जो प्रतिविज्ञा हो रही है वह क्या अभ्रांत है कैसा है वो भ्रांत नहीं है यथार्थ है वो जाति निमित्त को लेकर के एक नहीं दृश्यमान लूनोत्थित केश नखादिशु व्यक्ति निमित्त सैव प्रत्यय भवती जो दृश्यमान है जो केश अथवा नख है लून उत्थित कटा और फिर निकला लुए छेदन धातु है लून निष्ठा है लून उत्थित केश नखादिशु जो कटा कट करके गया कुछ बचा है जो इस केश नखादि केश हो जाए नख में व्यक्ति निमित्त व्यक्ति निमित्त एक प्रत्यय नहीं होता है माने व्यक्ति निमित्तक नहीं होता सएव इति प्रत्यय न भवती यही है व्यक्ति निमित्त सएव इति प्रत्यय न भवती सएव ऐसा व्यक्ति निमित्तक नहीं होगा वो तो जाति निमित्तक है किस निमित्तक है हाँ व्यक्ति निमित्तक नहीं हो सकता जो चला गया कटा हुआ उसके साथ सएव कैसे ज्ञान होगा व्यक्ति निमित्तक नहीं है वो जाति निमित्तक है ये प्रतिविज्ञा ही कहा। नहीं दो की टिप्पणी में कहा ना असिद्धत्व तो हो गया तीन नंबर नहीं केशादि व्यक्ति नाम अनेकत्वस्य केश तो अनेक हैं तो व्यक्ति निमित्तक वहाँ प्रतिविज्ञा होना संभव नहीं है नख भी अनेक हैं। अच्छा केशादि व्यक्ति नाम अनेकत्वस्य प्रामाणिकत्वात् केशादि व्यक्ति अनेक में प्रामाणिक है अनेक हैं एक नहीं अनेक हैं केशादि व्यक्ति प्रामाणिकत्वात् तद विरोधात हाँ इसलिए उसके विरोध हो जाएगा एकत्व तो नहीं रहेगा व्यक्ति में किस में है एकत्व तो? जाति में है ठीक है विरोधात न तत्र व्यक्तिकृता प्रतिविज्ञा वो व्यक्ति के माध्यम से प्रतिविज्ञा नहीं है वहाँ सएव अयम केश इत्यादि में प्रतिविज्ञा व्यक्ति निमित्त है किस निमित्त जाति निमित्त है जाति तो एक ही है अनेक व्यक्ति में एक ही जाति रहती है क्योंकि जाति का लक्षण एकम नित्यम अनेकानुगतम सामान्य जाति का लक्षण ही होता है सामान्य में जाति एक हो नित्य हो अनेक में समवेत हो उसको कहते हैं सामान्य यानी जाति। तो ये आज्ञा देखो वहाँ पर ना ऐसा ज्ञान होता है केसों में जो कटा हुआ केस और बचा हुआ केस में ऐसा ज्ञान होता है अभ्रांत ज्ञान होता है यथार्थ ज्ञान कहेगा कश्यचित माने कश्यचित ना कोई अभ्रांत व्यक्ति है बुद्धि सही है जिसकी अभ्रांत है भ्रांत नहीं कश्यचित दीर्घकाल विवहित दृष्टेशु च तुल्य परिमाणेशु लंबे समय तक पहले केस देखा था नख देखा था जिसने और फिर दीर्घकाल के व्यवधान होने के बाद लंबे समय के व्यवधान के बाद तुल्य परिमाणेशु जितना कटा वो कट के चला गया उतना ही लंबा फिर हो गया केस अथवा नख ऐसा देखता है बाद में वो व्यक्ति कोई अभ्रांत व्यक्ति है पहले जितना कट के गए हैं उतना ही फिर आ गए उतने लंबे हो गए बाल केस अथवा नखादि तुल्य परिमाण जितने परिमाण पहले वाले थे उतना ही परिमाण वाला फिर हो गया अभी ऐसे तत्कालीन बालादि तुल्या इमे केश नखाद्या इति प्रत्यय भवति न तो सैव इति या जो तत्कालीन उसका पूर्व काल में जितने लंबे थे ना बालादि केश आदि बाल माने केश बालादि तुल्या उतना ही समान है अभी वर्तमान काल में जो आए पहले जितने थे उतना ही हो गया ये तुल्या इमे केश नखाद्या ये जो केश नखादि हैं पहले जो मैंने देखा था मान छः महीना आठ महीना पहले वही उतना ही ये लंबे हो गए कहता वही है नहीं बोलता क्या नहीं बोलता नहीं बोलता क्या बोलता उतना ही परिमाण वाला जितने परिमाण वाले लंबे पहले थे उतने परिमाण वाला यह है ऐसा करते, मतलब सादृश्य ज्ञान होता है वहाँ, क्या होता है प्रतिविज्ञा नहीं होती है। और सैव घटा जो बोलते हो वो प्रतिविज्ञा सादृश्य नहीं हो, वो तो प्रतिविज्ञा ज्ञान होता है। या सैव तदेव नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है उतने परिमाण वाला यह है ऐसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है माने वही यह है नहीं बोल रहा है, जितना परिमाण वाले पहले थे उतने परिमाण वाले फिर हो गए ऐसा बोलता है व्यक्ति, अभ्रांत व्यक्ति ऐसा बोलता है। कहा ये प्रत्यय ऐसा ऐसा ज्ञान होगा माने सादृश्य का ज्ञान होगा, क्या ज्ञान होगा न तो तेव इति, ऐसा ज्ञान यह नहीं होता क्या, वही यह है ऐसा ज्ञान नहीं होगा, तेव केश नखादि इति ऐसा ज्ञान नहीं होगा, वही है वही केश नखादि यह ऐसा ज्ञान नहीं होता, वो जैसा ही यह है पहले जैसा था, जितने लंबे परिमाण के थे उतने लंबे परिमाण के ये केश नखाएं कहता है। एक नंबर की टिप्पणी है ना, न तो तेव इति केशादिशु अभ्रांत से, केशादि में ना जो अभ्रांत व्यक्ति होगा उसका प्रतिविज्ञा दृश्यमान, प्रतिविज्ञा जो देखी जाती है एकत्व तो जाति निमित्त देखी जाती है, किसमें देखी जाती है जाति को लेकर के प्रतिविज्ञा होती है, किंतु व्यक्ति को लेकर के नहीं होती उसको, यह व्यक्ति में नहीं है, यहाँ तो व्यक्ति के लिए क्या होता है सादृश्य ज्ञान होता है, एकत्व तो निमित्त न अपन्वयते उसका त्याग नहीं किया जाता, अपलाप नहीं किया जाता, जाति को लेकर के जो प्रतिविज्ञा होती हो उसमें त्याग अपलाप नहीं किया जाता। इति इति उक्तम इति न विस्मर, जो पहले ये कहा था जाति को लेकर के एकत्व तो प्रतिविज्ञा होने में माने कोई परेशानी नहीं है ऐसे जो कहा था, स न विस्मर्तव्य उसका भूलना नहीं चाहिए, यहाँ जाति को लेकर के तो प्रतिविज्ञा हो जाती के कटे हुए और बचे हुए में, किंतु व्यक्ति को लेकर के सादृश्य होता है, क्या होता है सादृश्य ज्ञान होता है, उतने जितने परिमाण वाले पहले थे उतने परिमाण वाले अभी हो गए, किंतु ते एवं इमे ऐसा ज्ञान नहीं होगा, क्या नहीं होगा ऐसा ज्ञान नहीं होगा व्यक्ति को लेकर, जाति को लेकर के प्रतिविज्ञा होती है कटे हुए केश आदि और बचे हुए केश आदि में जाति को लेकर के प्रतिविज्ञा होती है, व्यक्ति को लेकर नहीं कहा। आगे वार्तिक में बोलते इस बात को, अभ्रांतस्य केशाद यथा सादृश्य तदा पूर्व बाल में बाल सदृशा इति जायते, वार्तिकार ये बोलते हैं जो अभ्रांत व्यक्ति होगा माने भ्रांत नहीं है, जो अभ्रांत होगा व्यक्ति उसका केश आदो केश और नख आदि के विषय में जो होगा ना, जो कट के बाहर गए कुछ अभी बचे हैं ऐसे में केश आदो यदा सादृश्य ही, जब सादृश्य बुद्धि होती क्या बुद्धि होगी, प्रतिविज्ञा नहीं होती है सादृश्य ज्ञान होता है, वो जैसा ही यह है ऐसा ज्ञान होगा, वही यह है ज्ञान नहीं होगा, वही यह जो बोला जाता है प्रतिविज्ञा के बल पर, वो जैसा ही यह है कहना सादृश्य के बल पर होता है। अभ्रांत भ्रांत तो कुछ भी बोल देगा, किंतु अभ्रांत व्यक्ति की जो ऐसी बुद्धि होती है अभ्रांत से केश आदौ यदा सादृश्य जिस तदा, जब सादृश्य बुद्धि होती है ना तदा, तब पूर्व बाल इमे बाला बोलते जितने केश पहले वाले थे वैसे केश बाल, यहाँ बाल माने केश, पूर्व बाल इमे बाला ऐसा पूर्व बाल के समान ये बाल है ऐसा कहते हैं, सदृशा इति जायते, सदृश्य बुद्धि होती है माने सादृश्य बुद्धि होती है, ये बाल शब्द जो दिया ना यहाँ हिंदी में भी बाल ही बोलते हैं, बाल काटो ऐसा बोलते हैं बाल, बाल उसी इस प्रकार ये बाल है कहा, ये बता दिया। आगे भाष्य में घटादिशु पुनर्भवति सायवति प्रदा, घटादि विषयों में वो जैसा यह है पूर्व घट जैसा यह घट नहीं बोला जाता, वही घट यह होता है, यहाँ सादृश्य नहीं है, क्या होता है प्रतिविज्ञा होती है, प्रतिविज्ञा इसलिए क्षणिक बाद में प्रतिविज्ञा नहीं हो सकती, क्यों वो नष्ट हो गया पहले वाला, दूसरा जो पहले उत्पन्न हुआ वह और ये देखने वाला एक व्यक्ति है ना, वहाँ प्रतिविज्ञा नहीं हो सकती है, क्षणिक बाद में ये दोष है। उन्होंने कहा था सादृश्य के बल पर होता है, जैसे कटे हुए केश नखा दिया और बचे हुए में होता है कहा, नहीं वहाँ भी क्षणिकत्व का सिद्ध करके पहले बोल दिया, उसके बाद कहा जाति निमित्तक वहाँ प्रतिविज्ञा हो रही है केशों में यदि होता है तो, व्यक्ति को लेकर नहीं हो सकता, व्यक्ति को लेकर तो सादृश्य ज्ञान ही होगा, कोई लंबे समय तक जो बाल कटे हुए पहले देखा था बाद में दोबारा देखता है तो उनके परिमाण वाला ये परिमाण वाले बाल हैं बोलता है, वही बाल ये है ऐसे नहीं बोलता व्यक्ति केश को लेकर, ये कहा। तो घटादिशु पुनर्भवति सैव इति, पर घटादि मतलब यही वो ज्ञान होता क्या सैव ऐसा ज्ञान होगा, तत्सम इदम ऐसा ज्ञान नहीं होगा, उसके समान यह ज्ञान नहीं होगा, तत्परिमाणो अयम, ऐसे ज्ञान नहीं होता। तदेव सएव अयम, ऐसे ज्ञान अयम, ऐसे ज्ञान होगा, वही यह है, ये प्रतिविज्ञा है। तो प्रतिविज्ञा का विरोध हो जाएगा क्षणिक बाद में, यही कहना है। प्रतिविज्ञा हो नहीं पाएगी, क्यों? पूर्व क्षण वाला घट आपके पास है ही नहीं, दूसरे क्षण में दूसरा घट उत्पन्न होना तुम्हारे यहाँ, आलोक विशिष्ट घट क्षण क्षण उत्पन्न होता रहता बोलते हो, तो फिर प्रतिविज्ञा कैसे हो पाएगी? इसलिए घटादि को क्षणिक मानना असिद्ध है, सिद्ध नहीं है, ये कहा सिद्धांत। तस्मात न समो दृष्टांत, केशादि को लेकर के दृष्टांत दिया था, जैसे केशादि में होता है प्रतिविज्ञा, उसी प्रकार घटादि में हो जाएगा, कहा समान दृष्टांत नहीं है, विषम दृष्टांत है, सिद्धांत कहा। तस्मात न समो दृष्टांत, समान दृष्टांत नहीं है, क्योंकि केशों में जो कटी हुई इसमें जाति को लेकर तो प्रतिविज्ञा हो जाएगी, व्यक्ति को लेकर सादृश्य ज्ञान होता है, इसलिए समान दृष्टांत नहीं है। उन्होंने ये दृष्टांत दिया था बौद्धों ने, कटे हुए केश नखादि में वही ज्ञान होता है, प्रतिविज्ञा जैसे होती है वैसे घटादि में हो जाएगा, किंतु नहीं हो सकता, ये कहा। दो की टिप्पणी में कहते हैं, तस्मात कृत्वोत्थित केश आदि से जो कट करके फिर बचे हुए जो केश है ना, उत्थित माने उत्पन्न जो केश आदि में, प्रतिविज्ञान अभावात, प्रतिविज्ञा हो नहीं सकती, वहाँ क्या होता है? सादृश्य होता है, सादृश्य ज्ञान होता है। प्रतिविज्ञान अभावात घटादिशु च तस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्, और घटादि में तस्य माने प्रतिविज्ञान से, जो प्रतिविज्ञा उसको प्रत्यक्ष सिद्ध है, सोयम ऐसा ज्ञान होता है, क्या ज्ञान होता है? सोयम वही घट यह है। तो ठीक है, देखें स्वपक्षे भी प्रतिविज्ञा उपपत्ति में शाक्य संगत है, अपने पक्ष में भी जो बौद्ध है ना, शाक्य माने बौद्ध, बौद्ध जो बौद्ध है, स्वपक्षे भी प्रतिविज्ञा उपपत्ति में शाक्य संगत का, अपने पक्ष में भी बौद्ध बोल रहा है, अपने पक्ष में भी प्रतिविज्ञा की सिद्धि हो जाती है, ऐसा शाक्य का शंका उठाता है। सादृश्यात जो स्वयं घट ज्ञान सादृश्य के बल पर है, प्रतिविज्ञा नहीं, सादृश्यात कहा, सादृश्यात ये कहा था, प्रतिविज्ञानम सादृश्य के कारण प्रतिविज्ञा है। दृष्टांतम विघटन उत्तर महा, दृष्टांत के विघटन करते हैं सिद्धांत, ये बोलते हैं दृष्टांत विघटन करते क्या? दृष्टांतम विघटन माने बौद्ध ने दिया था कृत्वोत्थित न कैसा आदिशु युवा कहा था, वही दृष्टांत दिया था, जैसे कटे हुए और बचे हुए में जैसे सादृश्य क्या सादृश्य के कारण प्रतिविज्ञा होती है, वैसे यहाँ भी है ऐसा कहा। दृष्टांत में कहते हैं वहाँ क्षणिकत्व की असिद्धि है, किसमें? कटे हुए नखादि में, ठीक है। विघटन कहा, पांच की टिप्पणी है ना, साध्य वैकल्यन द्वेषन कहते हैं, दृष्टांत में साध्य नहीं है कहते हैं, दृष्टांत क्या दिया बहुतों ने, कृतोत्थित नक के शादी को दिया प्रतिविज्ञा सिद्धि के लिए, वहां पर साध्य नहीं है ये कहते हैं, प्रतिविज्ञा वहां इसके बल पर नहीं है ये कहना है। न कहा तत् क्षणिकत्व सिद्धि करना चाहता है वो सादृश्य के बल पर प्रतिविज्ञा करके, तो कहते हैं न तत्रापि क्षणिकत्व से असिद्धत्व बोल दिया, तत्रापि कृतोत्थित के शनखादिशु अपी उसमें भी प्रतिविज्ञा क्षणिकत्व असिद्ध है, क्षणिकत्व सिद्ध करना चाहता वो, ठीक है। ठीक है, तथापि कथम तत्र प्रतिविज्ञा, चलो क्षणिकत्व न भी हो वहाँ, कृतोत्थित नख कैसा आदि में क्षणिकत्व न हो, फिर भी प्रतिविज्ञा कैसे हो रही वहाँ क्षणिकत्व न होने पर भी, ये प्रश्न है। तथापि छह की टिप्पणी बता दिया, क्षणिकत्व से असिद्धत्व भी, चलो माने क्षणिकत्व नहीं होने पर भी, कृतोत्थित नख के शादी में क्षणिकत्व का अभाव होने पर भी कथम तत्र प्रतिविज्ञा, फिर प्रतिविज्ञा क्षणिकत्व न होने पर प्रतिविज्ञा कैसी होती वहाँ, ये प्रश्न है बौद्धों के ओर से। कथम तत्र प्रतिविज्ञा कहा, पांच की टिप्पणी है, तत्र माने केशादव, केशादि में प्रतिविज्ञा कैसे, क्षणिकत्व न हो फिर भी प्रतिविज्ञा कैसे होती है? तो उत्तर दिया जाति ने, जाति एकत्वाच्च दिया, अरे बाबा जाति एक है ना वहाँ, इसलिए प्रतिविज्ञा होती, व्यक्ति को लेकर प्रतिविज्ञा नहीं होती, सादृश्य ज्ञान होता है वहाँ, यदि व्यक्ति लेना है अनेक व्यक्ति है वो सादृश्य ज्ञान होता है, किंतु जाति को लेकर के पूर्व वाले में जैसे जाति उत्तर वाले में वैसे जाति, जाति को लेकर प्रतिविज्ञा हो जाती है, सिद्धांत कहा। ठीक है, तन्निमित्ता तेषु प्रतिविज्ञा इतिहास, एक जाति एकत्वाच्च तन्निमित्ता, ऐसा लगा जाति एक होने से जाति निमित्त, तन्निमित्त माने जाति निमित्तक, जाति निमित्तक तेषु माने कृत्वोत्थित केश नखादिशु उनमें प्रतिविज्ञा ऐसा शेष लगाना जाति एकत्वाच आदि ऐसा कहा। तदेव प्रपंच यदि उसी को ही विस्तार करते हैं तदेव छः की टिप्पणी बता दिया है। तदेव जाति निमित्तक प्रतिविज्ञानत्वम जो जाति निमित्तक प्रतिविज्ञा होना है इसमें कृत्योत्थित नख केश आदि में उसी को ही व्याख्या करते हैं विस्तार करते हैं। कृत्येषु कहा कृत्येषु पुनर्वुत्थित जो कटा फिर निकला ऐसी स्थिति में केश और नख हैं कटा फिर निकला हुआ है इनमें केश नखादिशु ऐसे केश नखादि में पहले काटा फिर निकला हुआ है फिर आया हुआ है इनमें केश नखत्व जाते एकत्वात् केशत्व जाति नखत्व जाति एक होने से एक एक केश नखत्व एकत्व केश नखत्व प्रत्यय इसलिए वही केश यही केश ऐसा ज्ञान हो जाता है वही यह केश वही यह नख ऐसा ज्ञान होता है। तन निमित्त अभ्रांत है वह इसको जाति निमित्तक जो केश और नख आदि में प्रतिविज्ञा हो रही है वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान है भ्रांत ज्ञान नहीं है। टीका में कहते हैं अभ्रांत इति सेदा बोल दिया भाष्य में ऐसा कहा ठीक है टिप्पणी बोल टीकाकार बोल रहे तन निमित्त अभ्रांत मैंने पदच्छेद करना भ्रांत नहीं तन निमित्त भ्रांत ऐसे नहीं करना अभ्रांत बोलना यथार्थ ज्ञान है वो कहा। किमिति जाति निमित्ता ऐसा धीर ये जो प्रतिविज्ञा हो रही है यहाँ जाति निमित्त क्यों व्यक्ति निमित्ता क्यों न सद व्यक्ति केशादि व्यक्ति निमित्त क्यों न हो ये शंका उठाई बहुत दोनों से कहा नहीं कहा नहीं दृश्यमान लूनोत्थित केश नखादिशु जो दिखाई पड़ने वाला जो कटा हुआ फिर निकला हुआ केश में व्यक्ति निमित्त सएव इति प्रत्यो न भवति पूर्व नकार है वही यह ज्ञान नहीं हो सकता है व्यक्ति निमित्त ज्ञान हो नहीं सकता प्रतिविज्ञा हो नहीं सकती क्यों कटा हुआ अलग है वो चला गया और बचा हुआ अलग होता है उसको वही यह कहा नहीं जा सकता व्यक्ति निमित्त जाति को लेकर के वो व्यक्ति निमित्त कैसे ज्ञान होता है आगे बताएंगे। ठीक है ननु सादृश्य वसाद व्यक्ति में विषय कृत्य प्रतिविज्ञानम केशादिशु किम न स्यात् सादृश्य के बल से पूर्व में जैसे केश नखा दी थे वैसे केश नखा दी सादृश्य के बल पे विषय कृत्य ऐसे विषय बनाकर प्रतिविज्ञानम केशादिशु किम न स्यात् प्रतिविज्ञान केशादि में क्यों नहीं हो सकती कहा तत्र उसमें सिद्धांत बोलते हैं कि कस्यचित् कोई एक अभ्रांत व्यक्ति है यथार्थ दृष्टा है उसका दीर्घ काल व्यभेते पहले कटा हुआ देखा था लंबे लंबे बाल कटे हुए देखा था लंबे लंबे नख कटा हुआ देखा था और लंबे समय दीर्घ काल के व्यवधान होने पर लंबे समय के व्यवधान होने पर पुनः उतने परिमाण वाले केस आ गए नख आदि आए हुए दिखता है तो कहते हैं उसी परिमाण वाला ये केस आदि है वही है नहीं बोलता सादृश्य बोलता है ये कहा तुल्य परिमाण से कहा तत्कालीन बाल आदि तुल्य आई में केस रखा दे तत्काल में पूर्व काल में जो मैंने देखा था ना केश आदि जैसा देखा था उसी के समान आज के केश आदि हैं ऐसा बोलता है वही केश है ऐसा नहीं बोलता प्रत्यय भगवती न तो ते वही थी वही यह है नहीं बोलता तत्तुल्य बोलता उसके समान यह है बोलता है ये कहा। ठीक है अभ्रांत सिद्ध से ते वही थी ऐसा ज्ञान अभ्रांत को नहीं होगा ये बोलते हैं यथार्थ दृष्टा होगा अभ्रांत व्यक्ति को ऐसे ज्ञान नहीं होता ये शेष लगा देना भाष्य में न तो ते एव इति के आगे अभ्रांत से ऐसा लगाना ते एव इति अभ्रांत व्यक्ति को ऐसा प्रतिविज्ञा नहीं होती वहाँ दाष्टान्त के वैषम्य महा सिद्धांत घटा दिए या घटाने किसमें घटादि में माने क्षणिक होने पर भी प्रतिविज्ञा हो जाती है सादृश्य के बल पर उनका कहना था बहुत होगा उसी को कहते जाते हैं भाई विषमता है वही घट यहाँ नहीं होता वही परिमाण वाला घट यह है ऐसा ज्ञान नहीं हो रहा क्या बोलना चाहते हो हाँ सएव अयम घट बोलना चाहते हो ठीक है ऐसा क्या घटा घटादिशु पुनर्भवति सएव इति प्रत्यय घटादि में तो प्रत्यय होता ही है क्या प्रत्यय होता है सएव वही घट यह है ऐसे ज्ञान होता है कैसे क्षणिकत्व की सिद्धि करोगे उसको क्षणिक होगा तो वो तो नष्ट हो चुका है पहले वाला जिस क्षण उत्पन्न दूसरे क्षण में प्रतिविज्ञा कैसे करोगे इसलिए ये भ्रांत है यथार्थ ज्ञान नहीं है ये सिद्धांत ने कहा। वैषम्यम उपसमर्थ ही दृष्टांत दिया उन्होंने कृत्योत्थित नख केश आदि का दृष्टांत दिया था और सिद्ध करना चाहते हैं घट आदि भी वैसे ही प्रतिविज्ञा है कहना चाहता है विषमता कहा तस्मात इत्यादि कहा तस्मात न समो दृष्टांत जैसे घट आदि में है वैसे कटे हुए केश आदि में ऐसे ज्ञान नहीं होता, भिन्न विषमता है, इसलिए समान दृष्टांत ने ये कहा। आगे कहते हैं यत सत तत् क्षणिकम, उनका कहना है जो वस्तु है वह क्षणिक है। यत सत, सत माने विद्यमान, जो वस्तु विद्यमान है तत् क्षणिकम, उनकी यही व्याप्ति होती है, व्याप्ति यही है जो यत सत तत् क्षणिकम, जो वस्तु विद्यमान है वो क्षणिक है, दूसरे क्षण में नहीं जा सकता। क्षणिकम कैसे, यत सत तत् क्षणिकम यथा प्रदीपादि, जैसे दीपक है, दीपक जलता बने ऊपर ऊपर करता रहता है, ऊपर से ज्वाला शिखा कटती रहती दीपक की, तो क्षणिक है वो सत है विद्यमान है, जो विद्यमान होता है वो क्षणिक होता है, जैसे दीप आदि है, कैसे है दीप आदि, दीपक आदि है, ये उनकी व्याप्ति यही है, दृष्टांत है, दीपादि का दृष्टांत बना दिया, उसके समान करके सभी वस्तु को संचित कर रहा हूँ। यद सत माने विद्वान जो होगा वह क्षणिक है, जैसे दीपादि, क्यों ऊपर ज्वाला कटती रहती है, वो ज्वाला अब है नहीं, क्षणिक है वो, फिर दूसरी निकली कट गई, दूसरी निकली कट गई, ऐसी ऐसी दीपक की होती है, इसी प्रकार प्रदीपादि हैं। संतस्य अमी भावा, ये जो पदार्थ जितने भी विषय जितने भी है ये भी सत है, यत सत तत् क्षणिकम, ये व्याप्ति हमारी, क्या व्याप्ति है, यत सत तत् क्षणिकम, जो विद्यमान है हाँ, जैसे दीपादि हैं। और संतस्य मे भावा, सत सत्त संत, ये पदार्थ सब सत है, विद्यमान है, जितने भी विषय हैं घटादि पटादि जितने भी है सब क्या है, सत है, विद्यमान है, जो विद्यमान होगा वो क्षणिक होगा, कैसे, जैसे दीपादि है, यही है उनका। यत सत तत् क्षणिकम यथा प्रदीपादि, संतस्य में अमी भाव, ये जो पदार्थ है ना जितने विषय हैं घटपटादि जितने विषय हैं ये भी सत हैं माने विद्यमान हैं, जो विद्यमान होता है वो क्षणिक होता है, ये व्याप्ति दिखा के कहा। इससे क्या सिद्ध हुआ, सारे पदार्थ क्षणिक हो जाएगा उनके मन में, इति अनुमान विरोधादि, अनुमान उनका ये होता है इस प्रकार का, ये सारे पदार्थ विरोधी हैं, क्या है, क्षणिक हैं, कैसे, जो जो सत होता है क्यों विद्यमानत्व सत्व क्या होगा, सर्वे पदार्थ विषय क्षणिका क्षणिका क्षणिक है, सबके सब क्षणिका क्षणिका है सबके, क्यों विद्यमानत्व, हाँ अव्याप्ति क्या होगी, यत सत तत् क्षणिकम, दृष्टांत क्या होगा, यथा प्रतिपादि, सारे पदार्थ क्षणिक है, ये बहुतों का कहना है। यत सत तत् क्षणिकम यथा प्रतिपादि संतस्य अमी भाव, ये जो पदार्थ है वो जो पदार्थ बाह्य पदार्थ जितने भी है ना सबके सब क्षणिक है, ये विद्यमान है, विद्यमान होने से क्षणिक होंगे, क्षणिक दृष्टांत हो जाएगा प्रतिपादि। इति अनुमान विरोधात् भ्रांतम प्रतिविज्ञानम, जो स्वयं घट में जो आप बोलना चाहते हैं ना, प्रतिविज्ञा होती है करके बोलते हैं सिद्धांति, स्वयं करके ज्ञान होता है वो, तो भ्रांत ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान नहीं है वो, क्यों वो घट अब है नहीं, पूर्व वाला घट वर्तमान में नहीं है, इस व्याप्ति के आधार पर यथ सत्त क्षणिकम, घट भी तो विद्यमान एक है ना, तो उसका क्षणिक है, दूसरे क्षण में रहता नहीं, फिर कैसे प्रतिविज्ञा हो सकती उसकी, वो तो सादृश्य के बल पर प्रतिभिका कहा जाता है, किंतु भ्रांत है वो, पूर्वादी बौद्धों का कहना है वो ठीक नहीं हो, वहाँ सादृश्य होता है, प्रतिभिज्ञा नहीं है, स्वयं ऐसा प्रतिभिज्ञा नहीं हो सकती, वो स्वयं जो होता है व्यवहार में सादृश्य के बल पर, जैसे घट पहले वाला था दूसरा घट ऐसे उत्पन्न हो गया दूसरे चरण में, इसलिए सादृश्य के बल पर हुआ, ये कहना है ये। इतने अनुमान भ्रांतम प्रतिविज्ञान में कहा, ये अनुमान का विरोध होने से, अनुमान यही है सर्वे पदार्थ क्षणिका यही होगा, क्यों सत्वात् यही होगा, विद्यमानत्वात् यही होगा सत्वात्, यथा प्रतिपादि यत्र यत्र सत्वम तत्र क्षणिकत्वम यथा प्रतिपादि यही होगा, इसलिए ऐसा अनुमान के द्वारा विरोध होने से जो प्रत्यक्ष हो रहा है, कौन प्रतिविज्ञा प्रत्यक्ष होता है ना, तत्तावर इदंत का ग्रहण करने वाला, यह कैसा होगा, अब वो भ्रांत ज्ञान है, स्वयं घटादि ज्ञान भ्रांत है, यथार्थ नहीं, प्रतिविज्ञान प्रतिविज्ञानम इतिहास भ्रांतम प्रतिविज्ञान, जो प्रतिविज्ञा हो रही है घटादि के विषय में वो भ्रांत ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, यह शंका पूर्वादि की होगी, तब सिद्धांत कहते हैं देखो माने अनुमान का उपजीवक होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जहाँ व्याप्ति गृहित नहीं है वहाँ अनुमान सिद्ध होगा क्या? प्रत्यक्ष के बिना, प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना अनुमान की गति नहीं है। व्याप्ति तो प्रत्यक्ष से देखना पड़ेगा ना, पर्वतो बन्यमान बोला है, धोमा हेतु दिया। अब प्रत्यक्ष हुआ है जिसको महानस में धूम और बन्नी का, तभी तो पर्वत में अनुमान कर सकता है। जिसने कभी धूम और बन्नी का साहचार नहीं देखा हो, कभी बन्नी का अनुमान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष विरोध होने पर अनुमान दूषित हो जाता है, कहते हैं तुम्हारा अनुमान है किंतु स्वयं घट में प्रत्यक्ष हो रहा है। प्रतिविज्ञा क्या हो रही है? प्रत्यक्ष है, और अनुमान से तुम प्रतिविज्ञा को दूषित करना चाहते हो। ये कहना आ रहे हैं प्रत्यक्षण, ये कहा भाष्य में प्रत्यक्षण ही प्रतिविज्ञा माने वस्तु ने, जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्रतिविज्ञा जिस वस्तु की हो रही है, प्रतिविज्ञा वस्तु ने तदेव इतमिधि, वो तदेव इदम ऐसा ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान होगा? न च अन्यत्वम अनुमातुम युक्तम, उसको तदेव इदम इति न च अन्यत्वम अनुमातुम युक्तम, तदेव इदम ज्ञान हो रहा है, उसमें अन्य प्रकार के अनुमान आदि ठीक नहीं है करना। प्रत्यक्ष विरोध हुए लिंगस्य आभासत्व उत्पत्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण के विरोध होने से लिंग माने अनुमान, अनुमान कैसे आभासत्व आ जाता है, अनुमान क्या आएगा? भ्रांत हो जाएगा अनुमान। प्रत्यक्ष प्रमाण के विरोध होने पर अनुमान सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे कोई बोलता है बनिर अनुष्मा द्रव्यत्वात् घटवत् जलवत्, ऐसा बोलेगा। अग्नि ठंडी होती है, अनुमान से सिद्ध करना चाहेगा द्रव्यत्वात् द्रव्य होने से, द्रव्यत्व हेतु है अग्नि में, एक द्रव्य है उदृष्टांत का जलवत्, जैसे जल है ना, द्रव्यत्व हेतु है ठंडा है, यह आप सही हो गई। तो पक्ष में अग्नि में भी मैंने शीतत्व आना चाहिए, अनुष्णत्व आना चाहिए, किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध हो जाता है। अग्नि में प्रत्यक्ष प्रमाण से उष्णता पाई जाती है, क्या पाई जाती है? तो अनुष्णत्व जो अनुमान गलत हो जाता है, बाधित हो जाता है, बाद दोष लग जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाध होता है। इसी प्रकार प्रतिविज्ञा का विरोध होने पर अनुमान ही त्यागना होता है। क्या त्यागना होगा? हाँ, बौद्ध अनुमान से सिद्ध करना चाह रहे मानी यत् क्षणिकम इत्यादि, सब पदार्थ क्षणिक है, दीपाधिपत ऐसे प्रति बोला उसने बोला, क्षणिकत्व सिद्ध नहीं हो सकता। ये कहा अनुमान, तो अनुमान से सिद्ध करना था प्रतिविज्ञा प्रत्यक्ष हो रही है, कहा लिंग से आवास तो पत्ते करके बोल दिया। दो नंबर टिप्पणी है ना, तीन नंबर बन्नेर बन्ने सहित्य अनुमाने तथा दृष्टत्वात् अनुमाने न प्रत्यक्षवाद न प्रत्यक्ष अनुमान न प्रत्यक्षवाद, एक बन्ने न अनुष्ठा द्रव्यत्वाद में देखा है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अनुमान बाधित हो गया है, बाद दोष आया हुआ है। इसलिए बन्नी सहित्य अनुमान है, बन्नी को शीतता के अनुमान में तथा दृष्टत्वाद क्या देखा है? प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित देखा है अनुमान, क्या देखा है? बाध देखा है। अच्छा, तथा दृष्टत्वाद न अनुमान है न, तृतीयांत है वो अनुमान है न, ऐसा नहीं अनुमान है न एक पद है, न अनुमान है न प्रत्यक्षवाद है, इसलिए अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष का वाद नहीं होगा। अनुमान है न एक पद है, अनुमान है न तृतीय, अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष का वाद नहीं किया जा सकता। क्यों? देखा है बन्नी अनुष्ण द्रव्यत्वाद ऐसे अनुमान में प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो गया है, बन्नी में उष्णता पाई जाती है। ठीक है, बताइए आगे भाष्य में कहते हैं सादृश्य प्रत्यय अनुपपत्तिश्च, कहते हैं स्वयं घट इत्यादि में सादृश्य ज्ञान नहीं होता। स्वयं घट जो बोला जाता है वह प्रतिविज्ञा होती है, क्या होती है? सादृश्य प्रत्यय अनुपपत्तिश्च, सादृश्य ज्ञान होना भी संभव नहीं, कहा सादृश्य भी नहीं हो पाएगा उसके समान, यह ऐसा भी नहीं हो सकता बौद्ध मत में। क्यों? पूर्व वाला वस्तु उसी क्षण नष्ट हो गया, ये वस्तु इस क्षण में है, तो कैसे उसके समान यह कहोगे? वो बोलने वाला वक्ता एक नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा? वो भी क्षणिक है, उसके समान यह कहने के लिए दो क्षण के तो कम से कम जानने वाला चाहिए, है तीसरा व्यक्ति जानने वाला है कोई? सब क्षणिक है, सर्वम क्षणिकम। तो सादृश्य प्रत्यय भी बौद्ध मत में हो नहीं सकता, सादृश्य ज्ञान भी नहीं हो सकता बौद्ध मत में। सादृश्य के लिए भी क्या चाहिए? उसके समान यह कहने के लिए कम से कम चाहिए, वहाँ और यह को जोड़ने वाला व्यक्ति चाहिए। माने वहाँ माने भूत भूत में है और यह माने वर्तमान में है, तभी तो होगा ना सादृश्य। उसके समान यह, उसको दोनों क्षणों को जानने वाला कौन बचेगा तुम्हारे यहाँ। बौद्ध मत में सादृश्य ज्ञान होना भी संभव नहीं, ये कहा सादृश्य प्रत्युनपते से। क्यों? ज्ञान से क्षणिकत्वात्, सादृश्य ज्ञान होना भी संभव नहीं। उनका जो ज्ञान है क्षणिक है, कैसा है? क्षणिक है। और उसके समान यह कहने के लिए एक ज्ञान थोड़ा दीर्घ समय रह जाता तब तो दूसरे ज्ञान के साथ संबंध हो जाता उसका, यहाँ संभव नहीं, क्षणिक है ज्ञान तुम्हारा। एक चार नंबर टिप्पणी में कहते हैं प्रतिविज्ञाश्रयस्य आत्मभूत ज्ञान से, प्रतिविज्ञा का जो आश्रय बनने वाला ज्ञान होगा, जिस ज्ञान में प्रतिविज्ञा आश्रित है वो ज्ञान जो होगा वो भी क्षणिक है। प्रतिविज्ञा का आश्रय स्वरूप जो ज्ञान जिसमें आश्रित होते हैं, दो ज्ञान आश्रित होना है, जिसमें जो जानने वाला ज्ञान होगा तीसरा ज्ञान, क्योंकि विज्ञान से अतिरिक्त आत्मादि तो है ही नहीं तुम्हारे यहाँ, विज्ञानी है वो भी क्षणिक है। तो दोनों ज्ञानों का जो तत्ता और इदंता दो का जानने वाला ज्ञान का एक तीसरा ज्ञान जो होगा उन दोनों का आश्रयभूत ज्ञान वो भी क्षणिक है। तो पूर्व का उत्तर का जोड़ नहीं पाएगा वो ज्ञान, जुड़ नहीं पाएंगे दोनों, इसलिए प्रतिविज्ञा भी नहीं हो सकती कहा। आगे कहते हैं एकस्य ही वस्तु दर्शनो वस्तुअंतर दर्शन है सादृश्य प्रत्यक्षात। देखो एकस्य ही वस्तु दर्शनो, एक वस्तु का दृष्टा जो होगा, कोई एक वस्तु को पहले जिसने देखा है, ठीक है, एकस्य ही वस्तु दर्शनो, एक वस्तु के जो दर्शा होगा, एकम वस्तु वस्तु द्रष्टुम शीलम, ऐसे कहा षष्ठंत है ऋण प्रत्यय लगा के। एक वस्तु के जो देखने वाला व्यक्ति है, पहले जिसने एक वस्तु को देखा हो, वस्तुअंतर दर्शन, वही व्यक्ति को दूसरे वस्तु देखने में क्या होगा? दो वस्तु को देखने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए सादृश्य के लिए, क्या चाहिए? उसके समान यह कहने वो वस्तु ये वस्तु दोनों को जानने वाला एक चाहिए। एकस्य ही वस्तुनो वस्तु दर्शन, एक वस्तु का जो दृष्टा होगा, पहले जिसको देखा होगा, वस्तुअंतर दर्शन अन्य वस्तु के दर्शन में सादृश्य प्रत्यक्षात, सादृश्य ज्ञान वही होता है। कहाँ होता है? एक वस्तु को पहले से देखा है और दूसरे वस्तु का अभी वर्तमान में दर्शन, ओह ये वो जैसा ही है, ऐसा ज्ञान उसी को होगा, यही है। न तो वस्तुदर्शी एको वस्तुदर्शन वस्तुअंतर दर्शन आया क्षणांतरम, जो वस्तुदर्शी होगा एक वस्तु का तो दृष्टा होगा विज्ञान, वह अन्य वस्तु के देखने के लिए वस्तुअंतर दर्शन आया क्षणांतरम अवतिष्ठ, वो दृष्टा रहेगा नहीं, अन्य वस्तु के देखने के लिए दूसरे क्षण में रहता जो दृष्टा होगा तुम्हारा, क्यों? सर्वम क्षणिकम, जो दृष्टा भी तुम्हारा क्षणिक है, दृष्टा विज्ञान भी क्षणिक होने से कहा। आगे कहते विज्ञान से क्षणिकत्वात् सकृत वस्तु दर्शन है क्षय उत्पत्ति का, विज्ञान तुम्हारा कैसे क्षणिक है, सकृत वस्तु दर्शन है ना, एक वस्तु एक बार वस्तु दर्शन हो गया वो तब तक वो नष्ट हो गया, विज्ञान नष्ट हो गया, और दूसरे वस्तु के जानने के लिए समय नहीं उसके पास, और दो वस्तु के जाने बिना प्रतिविज्ञा नहीं होती है, क्या होता है? दो वस्तु चाहिए, उसके समान यह कहने के लिए दो वस्तु जानना चाहिए, और तुम्हारे यहाँ विज्ञान क्षणिक है, एक वस्तु को देखते देखते नष्ट हो गया वो, नष्ट होने पर और दूसरे वस्तु उत्पन्न होते होते वो चला गया, अब कैसे वो प्रतिविज्ञा करेगा? दो वस्तु को जानने वाला एक हो तभी प्रतिविज्ञा होती है, क्या है? सादृश्य ज्ञान होता है क्षणिकत्व। सकृत वस्तु दर्शन है नहीं, वह विज्ञान क्षणिक होने से एक बार वस्तु देखने से ही जो वस्तु आया वही देखा उसने, उतने में वो भी नष्ट हो गया, दर्शन है नहीं, वह क्षय उत्पत्ति विज्ञान का भी क्षय हो जाता है तुम्हारे यहाँ, न विज्ञान था ही है न वस्तु था ही है, कोई भी था ही नहीं, और विज्ञान से अतिरिक्त कोई आत्मा दोनों कालों का दृष्टा मानते नहीं हो, तो आत्मा का खंडन करते, आत्मवादी है ही नहीं, विज्ञान से अतिरिक्त कोई है ही नहीं बोलना है तुमने, तो वो विज्ञान भी क्षणिक मानना, यदि थाई विज्ञान माना होता तब भी पूर्व वस्तु उत्तर वस्तु देखने वाला एक होता जानने वाला होता तो उसमें सादृश्य ज्ञान हो जाता था, उसके समान यह ज्ञान होता, वो उसके लिए भी नहीं है, न सादृश्य ज्ञान हो पाता है न प्रतिविज्ञा हो पाती तुम्हारे मत में। तेन इदम सदृशम इति ही सादृश्य प्रत्ययोपपत्ति, सादृश्य प्रत्यय का स्वरूप क्या है, सादृश्य ज्ञान का स्वरूप क्या है? तेन इदम सदृशम, ऐसा ज्ञान ये स्वरूप है, क्या स्वरूप है? तेन माने उस वस्तु के समान यह है, ऐसा ज्ञान होता है। वो वस्तु माने पहले मैंने जो देखा हुआ वस्तु है और यह माने वर्तमान वाला है, यह है सादृश्य का स्वरूप। तेन इदम सदृशम, तेन वस्तुना इदम वस्तु सदृशम, उस वस्तु से ये वस्तु समान है, ये सादृश्य ज्ञान होता है, प्रत्यय माने ज्ञान। तेन इति दृष्टस्मरणम, इदम इति वर्तमान, देखो तेन इदम सदृशम में क्या होता है, तेन शब्द जो आएगा दृष्ट स्मरण है, पहले देखा हुआ का स्मरण होता हुआ। सादृश्य ज्ञान में स्मरण और प्रत्यक्ष दो होकर के सादृश्य होता, क्या होता है? पूर्व जो ज्ञान है स्मरण है, तेन उसको जो पहले वहाँ देखा, मैंने ऋषिकेश में देखा था किसी को, हाँ ये यहाँ जो देखा कि उसके समान ये व्यक्ति है, तो पूर्व काल के स्पर्श करता है वो, स्मरण है तेन इति स्मरण दृष्ट वर्णम, जो देखा हुआ का स्मरण होता है, याद होता है, क्या होता है? यही है दृष्ट मरण है, तेन शब्द का अर्थ तेन इदम सदृशम, यही होता है। और इदम इति जो इदम है तेन इदम आगे सदृशम, तेन का अर्थ दृष्ट स्मरण, और इदम इति वर्तमान प्रत्यय प्रत्यक्ष है, वर्तमान वाले को कहा जाएगा इदम, और तेन दूर के लिए बोला जाएगा तेन इति दृष्ट स्मरण, जो देखा हुआ का स्मरण होना है तेन शब्द का अर्थ। और सादृश्य स्वरूप यही है तेन इदम सदृशम, ये तो स्वरूप है ना, उनमें से एक एक शब्द देखेंगे तो यही होता है, तेन का अर्थ दृष्ट स्मरण और इदम का अर्थ वर्तमान, वर्तमान वाला यही होता है। और उनके मत में ऐसा दोनों को जोड़ने वाला कोई दृष्टा एक है ही नहीं, क्यों? वो जो दृष्टा विज्ञान को मानते हो वो भी क्षणिक है, तो तेन और इदम का विरोध हो रहा है, एक साथ हो नहीं पाते दोनों, इसलिए सादृश्य ज्ञान भी तुम्हारे यहाँ हो नहीं सकता, प्रतिविज्ञा भी नहीं हो पाती, क्यों? क्षणिक होने से, क्षणिक क्षणिकत्व के कारण न प्रतिविज्ञा हो पाती है, हाँ। और प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है कि सयैव अयम घट, यह घट वही है जो प्रातकाल जल भरा था, वही यह घट है, मध्यान्ह में वही बोलता है व्यक्ति, इसका मतलब थायित्व सिद्ध करता है, विषय क्या सिद्ध करता है? क्षणिकत्व सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, तेन इति दृष्टम मृत्वा, तेन पद के द्वारा जो देखे हुए पहले देखा हुआ विषय को स्मरण करके, अरे ये सादृश्य ज्ञान के लिए ऐसा होना चाहिए, तेन इति दृष्टम स्मृत्वा तेन शब्द इति ऐसा तेन पद तेन इदम सदृशम में तेन पद के द्वारा देखे हुए पदार्थ का स्मरण करता है, क्या करता है? पहले कहीं देखा था उसका याद आ जाता है, और यावत इदम स्मृत्वा यावत इदम इति, तो फिर इदम शब्द क्या करता है? वर्तमान क्षण कालम अवतिष्ठत, मान देखे हुए पदार्थ का स्मरण करके जब तक वर्तमान क्षण काल तक कोई वस्तु हो, दृष्टा हो, देखे हुए का स्मरण करके उसके बाद में वर्तमान तक स्थायी हो कोई व्यक्ति, तभी प्रतिविज्ञा हो पाएगी। तुम्हारे यहाँ ऐसा है नहीं, तो इसलिए क्या होगा? प्रतिविज्ञा नहीं हो पाएगी, सादृश्य ज्ञान भी नहीं हो पाता, ये कहा तथा क्षणिकत्ववाद है, इसलिए क्या सिद्ध होगा? यदि यदि रहता हो कोई व्यक्ति ऐसा रहता हो, यदि तेन के द्वारा स्मरण करके, तेन पद के द्वारा स्मरण कर, जब तक स्मरण करके आगे जब तक वर्तमान प्रत्यय जब तक इदम वाला नहीं होगा, तब तक कोई थाई व्यक्ति हो, तब वो क्षणिक आप तुम्हारे कोई क्या होगा? ऐसा मानोगे यदि दोनों को देखने वाला एक व्यक्ति है मानोगे, तो क्षणिकत्व की हानि हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तुम्हारे सिद्धांत समाप्त हो जाएगा, सर्वम क्षणिकम यही बोलते हो, यत सत तत् क्षणिकम, ये सिद्धांत हानि हो जाएगी। यदि सादृश्य ज्ञान किसी को हो जाता हो, माने पूर्वकाल और वर्तमान काल दोनों को छूने वाला स्पर्श करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए वहाँ, यदि है तो क्षणिकत्व की हानि, यदि नहीं है तो सादृश्य ज्ञान भी नहीं हो सकता और प्रतिविज्ञा भी तुम्हारे यहाँ नहीं हो सकती, किंतु नहीं हो सकता करके काम नहीं चलता, व्यवहार में सादृश्य ज्ञान भी होता है, प्रतिविज्ञा भी होती है, क्षणिकत्ववाद की हानि है, क्षणिकत्व कहना बनता नहीं, ये कहा। ठीक है, अनुष्णता अनुमानवत प्रत्यक्ष विरोधे क्षणिकत्व अनुमानम नो देती, अबाधित विषयत्व से अनुमिति अंगत्वाद इधाव, सिद्धांति का कहना यही है। देखो यदि प्रत्यक्ष के साथ में अनुमान का विरोध होता है तो अनुमान आ नहीं सकता, जैसे बन्ने में अनुष्णता के कोई अनुमान करता हो, बन्ने अनुष्णता द्रव्यत्वाद ऐसा अनुमान में अनुमान, जैसे अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो जाता है, क्या हो जाता है? बाद दोष लगता है, यह तो आभास हो जाता है अनुमान, ये सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक, इस प्रकार प्रत्यक्ष विरोध है, वहाँ बने अनुष्ठ अनुमान किसी ने किया था, किस प्रमाण से विरोध हुआ? प्रत्यक्ष के द्वारा, तो तुम यहाँ तुम अनुमान कर रहे हो सर्वे पदार्थ क्षणिका ऐसे बोलोगे, दीपाधिपत एक दृष्टान्त यत् तत् क्षणिकम यथा दीपादि, ऐसा अनुमान करोगे तो प्रत्यक्ष विरोध होने पर प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या हो रहा है? स्थाई दिखा रहा है वस्तु को, क्षणिक नहीं दिखा रहा, क्या है? व्यवहार हो नहीं पाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण, इसको क्षणिक मानने पर कोई व्यवहार नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष विरोधे क्षणिकत अनुमानम नो देती, क्षणिकत अनुमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, उठ नहीं सकता वो, ना उदेती कहा उठ नहीं सकता। क्यों अबाधित विषयत्व से अभी अनुमिति अंगत, अनुमिति अंगत्वाद कहते। देखो अनुमिति में ये चार अंग, पांच अंग होते हैं, क्या क्या होते हैं? हेतु को कैसा रहना चाहिए, जिस हेतु के द्वारा अदृष्ट वस्तु को सिद्ध करना है, क्या करना है, पर्वत में बनी नहीं दिखाई पड़ती, ठीक है, तो उसके सिद्ध करना किसके द्वारा, देखा हुआ हेतु होता है उसके द्वारा, उसके लिए केवल इतने देखने से काम नहीं चलेगा, पांच अंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पांच अंग से युक्त हो हेतु, तब अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है, जिसमें पांच न होकर के कहीं एक है दो है तीन है चार है, सिद्ध नहीं कर पाएगा। अन्य व्यतिरिक लिंग में और केवल व्यतिरिकी और केवलान्वय में चार अंग होना चाहिए, एक अंग नहीं होता उनका, हेतु में क्या होना चाहिए, तो कहते हैं देखो पक्ष सत्वम, हेतु को पहले पक्ष में होना चाहिए, यदि पर्वत में धूम न हो तो बन्नी की सिद्धि कर पाएंगे, पक्ष सत्वम पक्ष में होना चाहिए। दूसरा होता है सपक्ष सत्वम, सपक्ष में भी होना चाहिए, जहाँ दृष्टांत देना है वहाँ भी हेतु होना चाहिए, पक्ष सत्वम और सपक्ष सत्वम दो में हेतु होना चाहिए। और विवक्षात व्यावृत्ति, विपक्ष में नहीं रहना चाहिए, कि जल हर्द में जाके धूम बैठता हो तो अग्नि की सिद्धि नहीं करेगा, विपक्षात व्यावृत्ति तीसरा अंग है। उसके बाद असत प्रतिपक्षत्वम, सत प्रतिपक्ष दोष आ जाए तो हेतु सही नहीं होगा, असत प्रतिपक्षत्व भी होना चाहिए। और अबाधित विषयत्वम, अबाधित विषय भी होना चाहिए, जिस हेतु के द्वारा जिस साध्य की सिद्धि करनी है वो साध्य का बाद में ही होना चाहिए। ये पांच अंगों के द्वारा अनुमिति प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण होता है, हेतु में पांच अंग पूरे होने चाहिए, उनमें से तुम्हारे जो अनुमान होता है यहाँ बाद दोष लग रहा है, क्या दोष, बाद दोष है, यही है, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा विरोध कर रहा है, क्षणिकत्व सिद्ध नहीं होता प्रत्यक्ष प्रमाण से, तुम अनुमान से सिद्ध कर रहे हो, बाद दोष है, यही कह रहे हैं। अनुष्ठता अनुमानवत प्रत्यक्ष विरोध है, प्रत्यक्ष प्रमाण के विरोध होने पर क्षणिकत्व अनुमान नो देती, क्षणिकत्व अनुमान सिद्ध नहीं हो सकता, क्यों, प्रत्यक्ष प्रमाण से थायित्व तो दिख रहा है, वस्तु क्या दिख रहा है, अनेक क्षणवृत्ति दिख रहा है प्रत्यक्ष, नहीं तो कोई व्यवहार ही नहीं होगा, तुम कहते क्षणिक क्षणिकत्व अनुमान हो नहीं सकता प्रत्यक्ष प्रमाण के, अबाधित विषयत्व से आप अनुमिति अंगत्वाद का, एक अनुमिति के अंग पाँच में से एक अबाधित विषयत्व भी है, क्या है, तुम्हारे अनुमान जो कर रहे हो वो बाधित विषय वाला, क्या है, साध्य नहीं सिद्ध होता, क्षणिकत्व सिद्ध नहीं होती, बाधित विषय वाला है, ये कहा टिप्पणी है ना, अबाधित विषयत्व पांच की, अबाधित साध्यकत्व से अनुमिति है प्रमात्व प्रयोजकत्वाद कहते हैं, अबाधित साध्यक जो अनुमिति होगी जहाँ जिसके साध्य का बाध नहीं होता हो, ऐसे अनुमिति के प्रमात्व प्रयोजकत्वाद, प्रमात्व अनुमिति प्रमा है या प्रमा है या नहीं, उसे प्रमात्व का प्रयोजक अबाधित विषयत्व भी है, क्या है, हमारे पांच में से एक ये भी है, इसलिए तुम्हारे अनुमान गलत है, हेतु आवास है, ये कहा सिद्धांत ने। आगे कहते हैं इतस्य प्रतिविज्ञानम सादृश्य निबंधनो भ्रमो न भवति, ये जो प्रतिविज्ञा हो रही है वो जैसा ही यह करके तत्सद तेन सदृशम इदम जो ज्ञान हो रहा है उसी के समान यह भी है, ऐसा ज्ञान होता है, इस हेतु से भी प्रतिविज्ञानम, जो प्रतिविज्ञा होती है ना, सादृश्य निबंधनो भ्रम, माने बौद्धों ने कहा था कि जो घट में प्रतिविज्ञा हो रही ना वास्तव में पूर्व घट उत्तर काल में नहीं है, तदेव एकदम हो नहीं सकता, वो सादृश्य के कारण है, वो जैसा घट पहले था वैसे घट दूसरे क्षण में आ गया, वैसे करके वहाँ भ्रम हो जाता है सादृश्य के कारण, जैसे शेयम जलधारा आदि बोल देते हैं वही जलधारा है, ये प्रातःकाल जो स्नान किया वही धारा अभी भी है, वो धारा है क्या, वो नीचे पहुंच गई, सादृश्य के पर वैसा ही है इसलिए बोला जाता है, तो प्रतिविज्ञा जो है वहाँ सादृश्य के कारण है, वास्तव में प्रतिविज्ञा नहीं है, बौद्धों ने कहा उसके उत्तर देना चाहते हैं, इतस्य प्रतिविज्ञानम सादृश्य निबंधन भ्रमो न भवति, प्रतिविज्ञा निबंधक मूलक जो सादृश्य है ना वह सादृश्य मूलक भ्रम नहीं है वो प्रतिविज्ञा, सएव अयम घट इत्यादि प्रतिज्ञा जो होती है सादृश्य मूलक नहीं है, सादृश्य के कारण नहीं, स्वतः ही है वो, स्थायित्व के कारण है, या कहा सादृश्य इत्यादि का सादृश्य प्रत्यय अनुपत्य, सादृश्य ज्ञान हो भी नहीं सकता, क्यों, सादृश्य भी दो वस्तु को विषय करता है, दो वस्तु को छूने वाला कोई ये ज्ञान मानते नहीं तो सब सर्व क्षणिकम है तुम्हारे यहाँ, तद अनुपत्तो हेतु सादृश्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती तुम्हारे यहाँ बौद्धों के यहाँ। इसमें हेतु बताते हैं ज्ञान से कहा, ज्ञान से क्षणिकत्व, तुम्हारे यहाँ जो ज्ञान है ना क्षणिक है वो भी, इसलिए सादृश्य होना भी संभव नहीं। सादृश्य में कम से कम कुछ क्षण चाहिए, तेरा इदम सदृश ऐसे ज्ञान होना है, सादृश्य का स्वरूप है। तेरा माने दूर है, पूर्व काल के विषय को ग्रहण कर स्मरण वाला है, कौन ज्ञान है। और इदम जो प्रत्यक्ष है, अनुभव है, ये दो को जोड़ने वाले होते हैं साधु, इसमें तत्ता और इदमता को जोड़ने वाला सादृश्य होता है, क्या हो नहीं सकता है। ठीक है, हमें कहते हैं तस्य क्षणिकत्व भी किम इति सादृश्य प्रत्यय न भव न सिद्ध्यति इतिहास में। ज्ञान से तस्य माने ज्ञान से, हमारे जो विज्ञान है वो क्षणिक होने पर भी किम इति सादृश्य प्रत्यय न भव न सिद्ध्यति, सादृश्य प्रत्यय क्यों नहीं होगा। क्षणिक ज्ञान क्षणिक होने पर भी सादृश्य हो जाएगा, तेन एकदम सादृश्य में ज्ञान हो जाएगा, ऐसा शंका कही है। तो उत्तर देते हैं एकस्य कहा, एकस्य ही वस्तु हो वस्तुअंतर दर्शन है सादृश्य प्रत्यय। देखो सादृश्य का ये नियम होता है, एक वस्तु का जो दृष्टा होगा अन्य वस्तु के दर्शन में, एक वस्तु ने को पहले देखा हुआ है कालांतर में अन्य वस्तु देखने पर सादृश्य ज्ञान होता है, तुम्हारे वो ऐसा देखने वाला व्यक्ति नहीं है, वो चढ़ी गए वो। ठीक है, ठीक है, हम कहते हैं अस्तु तरही वस्तुद्वय दर्शित्व एकस्य चेत नित्य। अब पूर्वादी बोलता है कि हमारा सादृश्य ज्ञान नहीं हो सकता हो, तो ऐसा मानते हैं दोनों वस्तु को देखने वाला एक व्यक्ति हो जाता है, एक व्यक्ति रहेगा कौन, दोनों को देखने वाला एक विज्ञान और रहेगा, तो दोनों को छुएगा वो ज्ञान, दोनों का आश्रयभूत रहेगा। अस्तु तरी तब ऐसे मानते हैं वस्तु तो है दर्शित्व, दो वस्तु का दृष्टा जो होगा ना वो एकस्य, एक में दर्शित्व आ जाएगा, दोनों को दृष्टा एक बन जाएगा। चेत नित्य न तो कहा न तो वस्तुदर्शी एक वो वस्तुअंतर दर्शन आए क्षणांतर अवधिष्ठ दे, तुम्हारे मत में जो वस्तु एक वस्तु के देखा हुआ है दूसरे वस्तु को देखने के लिए अन्य क्षण रहता ही नहीं, वो भी क्षणिक है, तो कैसे सादृश्य बनेगा तुम्हारे यहाँ, न प्रतिविज्ञा हो पाती है न सादृश्य हो जाता है, दोनों नहीं होता तुम्हारे मत में। अब व्यवहार में प्रतिविज्ञा भी है सादृश्य भी है, इसके मतलब वस्तु में थायित्व मानना पड़ेगा, क्षणिकत्व मानने से काम नहीं चलेगा। ये कहा उक्तमेव अर्थम प्रपंच इति कहते, जो कहा है ना उसी के विस्तार करते हैं, तेन इत्यादि कहा, तेन इदम सदृशम इति ही सादृश्य प्रत्यय होती है, सादृश्य प्रत्यय ज्ञान का ही स्वरूप है, तेन इदम सदृशम ऐसा होता है। तेन इति दृष्ट स्मरण, जो देखे हुए का स्मरण होता है तेन पद के द्वारा, पहले जहाँ जो देखा हुआ पदार्थ अभी ख्याल आ जाता है, क्या है वो, ये स्मरणात्मक ज्ञान है, और एक अनुभवात्मक ज्ञान होता है, इदम जो बोला जाता है अनुभवात्मक है, प्रत्यक्ष है वो, दो स्वरूप स्मरण और प्रत्यक्ष दो को लेकर के बोला जाता है, तेन इदम सदृशम बोला जाता है, यही उसका स्वरूप होता है वर्तमान प्रत्यय का। ठीक है, भवतु तावता किम तावता, वो ठीक है, तेन शब्द का अर्थ स्मरण और इदम का अर्थ वर्तमान, ऐसा मान लो ठीक है, तो क्या निकला इससे, तो उत्तर देते तेन दृष्टम इति इत्यादि का, तेन दृष्टम, तेन इति दृष्टम स्मृत्वा, तेन शब्द के द्वारा देखे हुए को स्मरण करके, और यावत जब तक इदम इति वर्तमान क्षण कालम अवतिष्ठते, तो कोई वस्तु होना पड़ेगा ना, जब तक तेन देखे हुए को स्मरण करके जब तक वर्तमान वाला वस्तु उत्पन्न होगा तब तक चाहिए वो व्यक्ति, तभी वो बोल सकता है तेन इदम सदृश बोल सकता है, तथा क्षणिक बाधा, यदि ऐसा मानोगे कोई एक व्यक्ति है दोनों को जानने वाला, तो क्या क्षणिकत्व नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा, अनेक क्षण एक व्यक्ति अनेक क्षण रह गया, क्षणिकत्व कहानी होगी। एक कहते हैं अवतिष्ठेता यदि, हाँ अवतिष्ठ के आगे यदि लगाना कहते हैं, तेरा दृष्टम इति स्मृत्वा यावद इदम वर्तमान क्षण कालम अवतिष्ठेता यदि, यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो तब क्या होगा, तुम्हारे पास फिर हानि हो जाएगी, क्या होगा, क्षणिकत्व की हानि हो जाएगी। ठीक है, मैं आगे क्षणिकत्व हानि परिहारम संकित्वा परिहरति कहते हैं, क्षणिकत्व का हानि जो हो त्याग हो रहा था इनके यहाँ, मैंने सादृश्य जानने के लिए एक व्यक्ति लंबे समय तक रहेगा उसके लिए, तो उसके क्षणिकत्व हानि का परिहार की शंका करके हम उत्तर देते हैं क्षणिकत्व नहीं रहेगा तभी भी, ऐसे बौद्ध बोलना चाहता है, उसके शंका करवा करके खंडन करते हैं सिद्धांत का, अथ इत्यादि कहा, बौद्ध मत से यदि देखा जाए अथ तेन इतव उपक्षीर्ण स्मार्थ प्रत्यय, तेन जो है ना नष्ट हो चुका स्मृति ज्ञान नहीं है वहाँ, स्मार्थ ज्ञान अभी नहीं है, तेन पद के द्वारा, तेन इदम सदृशम तेन पद के द्वारा इति एव उपक्षीण स्मार्थ प्रत्यय, जो स्मरण रूपी ज्ञान था ना वो नष्ट हो गया, वो है ही ना अभी, वो नष्ट हो गया है। और इदम इति च अन्य, इदम ज्ञान दूसरा है, वर्तमान वाला दूसरा है, पहले वाला नष्ट हो गया। इदम इति च अन्य एव, अन्य ये वर्तमान के प्रत्यय, जो वर्तमान में जो ज्ञान हो रहा है इदम शब्द के द्वारा, तेन तो नष्ट हो गया, स्मरणात्मक है, समाप्त हो गया। और इदम जो वर्तमान प्रत्यय वाला है, ये प्रत्यक्ष वाला है, क्षीयते इसी काल में क्षीण हो जाता है, ये भी, वो भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, दोनों नहीं है। ततः सिद्धांत बद जब दो ही नहीं रहे तो ततः सादृश्य प्रत्यय, फिर सादृश्य किसका करोगे, तेन एकदम सदृश क्या बोले, वो भी नष्ट हो गया पहले वाला भी, ये वर्तमान उत्पत्त हो नष्ट हो गया, फिर सादृश्य किसका होगा, फिर तेन एकदम ऐसा सदृश कैसे बोलोगे, बोल नहीं पाओगे। ततः उस स्थिति में सादृश्य प्रत्यय अनुपत्ति, तेन एकदम सदृशम इति, सादृश्य प्रत्यय का स्वरूप क्या है, तेन एकदम सदृशम, ये ज्ञान हो नहीं सकता। फिर जब पहले वाला नष्ट हो चुका, ये भी उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया, दोनों नष्ट हो गए, उसमें फिर किसका सादृश्य करोगे। तथा एक दो तीन की टिप्पणी का एक बार स्मार्थ प्रत्यय का ना दृष्ट वस्तु विषय का स्मृति अधिकरण भूत तत्र अवगाही बोध इतिहास, यही स्मार्थ प्रत्यय यही है, दृष्ट वस्तु को विषय करने वाला, जो देखा हुआ वस्तु है उसको विषय करने वाला, स्मृति अधिकरण भूत जो स्मरण होना है उसके जो अधिकरण बनता है, आश्रय बनता है जो ज्ञान, तत्र अवगाही बोध, उसको उस स्मृति को अवगाहन करने वाला जो ज्ञान होगा वो नष्ट हो गया कैसे, उपक्षीण इति अंतम, यही है तेर इति एव उपक्षीण, यहाँ तक ये शब्द आता है इति अंतम, यथोक्त स्मृति आधार सन एव नष्ट, ऐसा स्मृति का आधार होता हुआ माने पूर्व दृष्ट पदार्थ जो स्मृति है उसका आधार होता हुआ वो ज्ञान भी नष्ट हो गया, जो आधार बना हुआ था वो भी नष्ट हो गया, यह अर्थ है। वर्तमानी का कहते हैं दूसरा इदम का अर्थ वर्तमान की प्रत्यय कहा, तो उसका वर्तमान काली का इदंता अवगाही, वो तत्त का अवगाही था, ये इदंता का अवगाही है, वो तदंता का था और ये इदंता का है, इदम बोला जा रहा है। वर्तमान काली का वर्तमान काल वाला इदम वाला ज्ञान काली का इदंता अवगाही बोध बोधश्च इदम इदम ताम अवगाहमान, इदम ताम एक पद है, इदमता को ग्रहण करता हुआ ये भी नश्यति, वो भी नाश हो जाता है, पहले वाले भी नष्ट हो गया, अभी भी नष्ट हो गया, नश्यति तथा च न क्षणिकत्वाद क्षति, क्षणिकवाद की हानि नहीं होगी, क्षणिकत्वाद सिद्ध हो जाएगा, पहले वाला जब हुआ स्मरण करते नष्ट हो गया, वर्तमान वाले नष्ट हो, तो फिर क्षणिकत्व तो कैसे सिद्ध नहीं, क्षणिक वो भी क्षणिक, ये भी क्षणिक सिद्ध हो जाएगा, यही अभिप्राय है। आगे तीन की टिप्पणी बताया, तेन इति उपक्षीणम, तेन शब्द के द्वारा लेने वाला जो स्मार्थ ज्ञान है ना स्मृति संबंधी, वो उपक्षीण नष्ट हो गया, वो जैसे पैदा हुआ वैसे नष्ट हो गया, ये अर्थ है। और इदम इति, जो इदम से वर्तमान प्रत्यय लेना है, इदम इति इतव उपक्षीणम, बोलते बोलते नष्ट हो गया वो भी, इदम बोलते बोलते वो नष्ट हो गया, वर्तमान ज्ञान भी नष्ट हो गया, वर्तमान का ज्ञान। अतः तेन इदम सादृश्यम इति एकम ज्ञानम नास्ति, एक ज्ञान है नहीं, वो ज्ञान भिन्न है, ये ज्ञान भिन्न है, वो भी नष्ट हो गया, ये ज्ञान भी नष्ट हो गया, फिर सादृश्य है ही नहीं यहाँ, तेन इदम सदृश्यम, सादृश्य नहीं है, पूर्वादि कहता है। तथा ज्ञान अतः तेन इदम सादृश्यम इति एकम ज्ञानम नास्ति चेत, यदि नहीं है तो तदा सादृश्य क्षणिकत्व और असिद्धि, फिर सादृश्य और क्षणिकत्व की दोनों की असिद्धि होगी, कहते सादृश्य क्षणिकत्व और असिद्धि है प्रत्याह, कहा सादृश्य और क्षणिकत्व दोनों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। सादृश्य इत्यादि क्षणिकत्व से अपनी उपलक्षण, सादृश्य में लेना क्षणिकत्व उपलक्षण, तथा भारतीय में कहा स्वरूप मात्र संबोधि नात्मनोपी क्षयोदय ज्ञानम प्रत्यभिजानाति ध्वंसित्वात् नापिचा परम सादृश्य क्षणिकत्वे द्वे त्वदिष्टे न प्रसिद्धतः, एक बौद्ध मत में कहा सिद्धांति की ओर से लिखा है भारतीय में, स्वरूप मात्र संबोधि नात्मनोपी संबोधय कहते हैं, स्वरूप मात्र को ज्ञान जो होगा ना वो भी ज्ञान करने वाला, अपना पहचान करने वाला जो ज्ञान होगा इतने मात्र भी, आत्मरूपी स्वरूप मात्र संबोधि क्षयोदय कहते हैं, क्षय और उदय एक ही साथ में, उत्पत्ति विनाश एक ही काल में, उसका अपने स्वरूप को जानने वाला ज्ञान भी एक ही काल में नष्ट है। ज्ञान वैसा ज्ञान प्रतिभिजानाति ध्वंसित्वा न प्रतिभिजानाति है ये, वो प्रतिज्ञा हो नहीं सकती उसके, अपना भी प्रतिभिज्ञा नहीं कर सकता, क्यों नष्ट हो गया। प्रतिभिजानाति ध्वंसित्वा ना भी क्या परम, वो ध्वंसी जिस क्षण पैदा होता है उस क्षण नष्ट होता है, इसलिए अपने को भी प्रतिभिज्ञा नहीं कर सकता, दूसरे को भी नहीं कर सकता, न तो अपरम दूसरे का भी प्रतिभिज्ञा नहीं कर सकता हो, क्यों जिस काल में पैदा हुआ ज्ञान उस काल में नष्ट हो गया, ज्ञान से अतिरिक्त वस्तु तुम्हारे यहाँ कुछ है ही नहीं। सादृश्य क्षणिकत्व द्वे त्वनिष्ठ है न प्रसिद्ध, सादृश्य क्षणिकत्व मानने पर क्या होगा, द्वे दो क्षण मानने पर, दो क्षण क्षणिकत्व द्वे क्षणिकत्व सादृश्य दो क्षण को लेकर करता हो ज्ञान होता हो तो त्वदिष्ठ न प्रसिद्ध, तुम्हारे इष्ट मानो यदि सादृश्य दो क्षण को लेकर तुम्हारे इष्ट सिद्ध नहीं होगा, क्यों तुम क्षणिक मानते हो, दो क्षण को यदि ग्रहण करता हो तो क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं होगी, ये बात कार्य कहा है। अपरम माने सादृश्यम दूसरा सादृश्य इत्यादि बता दिया, समय तो हो गया यही रखते हैं फिर करेंगे इसके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।